loolo ko dugal seen dugg. Gis nga beneen mbir te ñooy ñii foye seen julli mu ne waylun lil musallin, te mooy ñi nga xam ne suñu julle duñu yaakaar ci julli ga tiyaaba, waaye suñu ñàkkee julli duñu ca yaakaar yool, duñu ca yaakaar tiyaaba. Loolu la Ibn Abbas firee fa waylun lil musallin. Abul Aliya mu ne mooy ñi nga xam ne laa yusallunaha li mawaqitiha wala yutimmuna rukuaha wala sujudaha, mooy ñi nga xam ne duñ julli ci waxtu, danañ bàyyi ba waxtu muxtaar wi génn, ñu bàyyi ba waxtu daru wi génn, ñu këpp-këpp la ka fay. Léegi la ñu am xew yenn ca xew ma bu waxtu wu leen neexe ñu ñëw ci kër gi këpp-këppal tibis, këpp-këppal gee, këpp-këppal takusan, këpp-këppal tisbaab. Ñooñu lay wax laa yusalluuna ha li mawaqitiha. Waaw, waxtu julli nag lu jar a bàyyi xel la, ndax bu ñu jàpp rek ne 2h15 rek ku ci julliwul léegi génn nga waxtu ba, déedéet 1h30 ba 3h30 lépp ci waxtu julli la nekk. 1h30 13h30 ci Dakar ba ngay àgg ci 15h30 wala sax 16h, loolu lépp ci waxtu tasbaar la bokk, waxtu woo xam ne waxtu muxtaar la, ku la njëkk a julli nag mën a gëlli 13h35, 13h40, 45 ba ngay àgg 2h, ba 2h15 ku la njëkk a julli rek moo la gëlli. Waaw, ku la njëkk a julli rek moo la gëlli. Ñun di dañ ko laajoon ana ban bés moo gën ci wax ci jëf yi mu ne julli ca waxtu, asalaatu ala waqtiha, julli ca waxtu. Mu ne walaa yutimmuuna rukuaha, duñ matal rukoya, dañu jàpp ci seen uum rek ne jëm daal di wal bitiku rek daal di sëgg, duñ matal rukoya. Waaye wala sujudaha, duñ matal sujud ya. Ba dema ci at tafsir al qurtubi dikib ñaar fukk xatum ñaari téeméer ak fukk ak benn ca la nekk. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية فقال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أخرجه ابن جرير. لما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آية لم يتكي من أمو أن يغخم دني يأخ سين جل بوقت والجل مفسرون نيم من شريك دي يعني الله فايل نيولين نيوم نيولين. الحمد لله لما حالك على عن صلاتهم ساهون بلف عن علم أنها في المنافقين. من الديال لني عن قم من النافق إلي وخ ما تخلين لكي مكني. من الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. بسنتي على من يخلن دفني عن صلاتهم ويوقد في صلاتهم. نخبني وان ويل المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. Kon ku jamat ci julli dem sawara, kon ku julli ëpp dem sawara, ku julli matul dem sawara, ku fàtte toog dem sa moom daal ku jamat rek kon dang dem sawara. Waaye sunu borom ne an salatihim, mu ne law qaala fi salatihim la kaanat fi lmuminin wal muminu qad yasu fi salatihim, ndax ku gëm dana julli ba nante jamat ci biir julli ga. Mu ne wal faraqu bayna sahwayni waadix, ñaari jamat ji wëtana lool. Jamo ju nafiq mooy tarkun wa qillatu iltifati ilayha, mooy bàyyi julli ga ak ñàkk koo faale ak ñàkk koo gestu. Fahuwa la yatazakkaruha wa yakunu mashgulan anha, du ko fàttaliku mukk, nekk ca njaayam wala yeneen moo ko gënal di julle ko def yëf. Wal muminu isa saha fi salatihi tadaarakahu fi lxaali wa jabarahu bi sujudi sa, aji gëm nag moom su jullee ki nekkul nafiq moom bu jamajee da koy daal di defar su jootal ko baada salaam wala qabla salaam, na nga xam ne noonu lañ koy defare. Ma tax mbokk yi benn tomb ngi noonu ba am solo muy wàllu julli. Yàlla di ñu limal ñuy wedd al-akhirah. Ñett ñeentel ba yura'un muy allazina hum moy ñi nga xamni yura'un dañuy ngistal, dañuy ngistal lu ñuy def yalla du tax. Mu ñëme ci mbolo wone na ñoy kan mu ngeene mbolo ma tabarkal mu di ke ci jakk julli julli gu rafet mu de seen kër ñu kep kepal bu am xew amé nit joge makka ñom ñep ñu muuru mu ñu ziaré ku baax muuru solo tel gu baax waddu buñ fa genné mel nañ melal yuraawona dañu ngistal waaw mu ñu dugg ci seen tabarkal cel cel gu baax muur seen yaram sukk sukk bu jekk waaw nuyo tabarkal ñu ñaanal leen ñu genn waye bu ñu genné nak ki leen gisoon ci biir bu leen gisaati ci biti waaru waaw tabarkal ñu may nekk li genn goor goo xam ne dafa toog bi seetaan lu doon génn ci télé mu xool nit koo xam ne ki daa nekk fii ba ñooñu natt mu nekk fële mu ne diw ñu ne ko naam mu ne ko kii du ki doon wax ci barab sàngam léegi mu ne ko waaw mu ne ko kaay talal ma tëri lii de Sénégal dong na ko sañ ndeysaan nekk fee nekk fii ñu raaw na kon mooy ñi nga xam ne li ñuy def rek dañ koy def amaama naasi bu julli ngir nit ñu ne ah ñi de baax nañ waaw na waaji defoon ñëw ci jàkk ji tabarkàllam nag ñu toog mu julli ñaar rakk sëlmal julliwaat ñaar rakk sëlmal julliwaat ñaar rakk sëlmal ba tabarkàllam nag ñi daal di yéemu nag daa ne ah xale yi de léegi tabarkàlla ñun ñëpp dañuy góorgóorlu ñun daal ñooy feex jàkk yi léegi ñoom daal foo leen fekk ñu ngi jàkk yi léegi nekke waaji li mag ñi di wax mi ngi koy bàyyi xel neex na ci moom xaar seetaane daari tey tàmbulee jaare mu daal di sëlmal daal di ñëw nuyu paa yi ne leen moonte damaa woor ski ne leen li ngeen gis nii muy julli yi may def nii damaa woor boole ci léegi nag lam doon def lépp yàqu loolu mooy yuraawna mooy njëstal yàlla nañ ci yàlla musal njëstalit moom la ñuntu tuddee ashirkul asqar bokkaale gu ndaw bokkaale gu ndaw ashirkul asqar wala bokkaale gi gën a ndaw wala ashirkul xafi yi ak bokkaale gi nga xam ne dafa laqu waaw dañuy ragal ragal lu yàlla ndax nit ñi ni ñi di ñoom atqiya yusalluuna amama annaasi riyaan li yuqaal innahum sulaa dañuy julli ci kanam nit ñi ndax nit ñi ne ñu baax ñi nii muy benn wa yataxashauna li yuqaal innahum atqiya di ragal ragal lu yàlla di torox toroxlu di ko wane si seeni cir ak seeni col ndax ñu ne ñu ragal yàlla ngi nii wa yatasaddaquuna li yuqaal innahum kurama di saraxe ndax ñu naa ñu ñëw tabe waay wa hakaza saa'iru a'malihim li shuhra wa riya seen jëf yëpp bëgg a siiw ak bëgg a gisal loolu ba demee ci docteur Ali Sabouni noonu la ko firee ca safatu tafasir tabarkàlla yàlla na ko yàlla fay kooku mooy seen ñeenteelu melo ñoom ñi nga xam ne ñun dañoo weddi gisuñ yàlla nañ ci yàlla musal juróomeel bi wa yamnauna dañuy tere almaaun seen jëfandaay yu ndaw almanaficu alyasira dañ koy tere waaw almanafic alyasira dañ koy tere waxul njëfandaay yu mag yi ndax am na njëfandaay yoo xam ne mën naa am nit ñi nañ ko àbb waaye njëfandaay yu ndaw yi ñu ngi tàmbulee ci pusa yow mi am pusa sa dëkkandoo àbb la pusa nga lànk yëgal ne yàlla ne na gëmoo alaxira ndax soo ko abalul pousse bi lañ la cay fay ëllëg na muy toll soo ko gëmoon ku la ab pousse nga abal ko mbaa nga may ko pousse tayeer yi kon yéen a mënoon tayeer yi nit ki lay àbb si ibra benn pousse wala saaj wala yu ñu demee ca la muy ñawee wala abal ma diw gi ma diw ci machine bi wala abal ma nangam gi yooyu yëpp dina ci machine ak ñoom seen yooyu wala prise d'air yu ñu demee wala pédale bi yooyee lees ci mën a àbb sunu borom nee na ña koy tere di ko lànk ab li gëmuñu àllaxira wala fa simiñ mooy li ñuy xari mat ñu àbb la ko ngir xar ci mat àbb la ko ngir dagg ci mat wala jaasi nga gàntu wala paaka sunu borom nee na gëmoo bis pénc soo gëmul bis pénc buñ la àbbee jaasi doo gàntu wala xëgël cim ñu àbb la cim nga gàntu waaw sunu borom nee na gëmul àllaaxira ndax boo gëmul àllaaxira kenn du la abbut ci ngay bañ wala xorom ñu ñaan la xorom lolu tax nañu daan wax ne xorom bi su ko ñaan may san yalla yalla fayal ñu leen sama mag ñi ñu ne xorom kenn du ko ñaan nooy def da ngay dem rek tibb xorom këriñ mat ñooy daawuñu ko ñaan xorom këriñ mat gis nga fi ne ci dëkk bi fi ne ñu jënd ñu ci jambre di bari bari bari bari jëli mat yi man di dégg bu ne fi sàcc bu ne daa sàcc mat wala këriñ jàpp nañ ne lu mu ko sàcc du wax yow noonu la ko mag ñi defoon laxas ci loolu ba na si wane ne nag kenn du ko ñaan dama ñëw rek tibb waaye yow mi dëkk ci koñ bi ñu lay ñaan xorom ngay gàntoo ka bañ suñu borom tabaraka wa taala nee na gëmoo bis fëñ ci ne ko noonu ndox léeg-léeg rogi nañu tëj bis ñëw sa kër ne la damaa bëgg paanu ndox soo mayee benn ñaar rek fexal di daal dem ci fa ñuy faye ndox nga daal di jàpp ne léegi tey ñu coupé ma kon nag sarax ba yegg na suñu borom ne gëmoo bis fëñ ci dama bis tënc wa yamnauna almaun njëfindaay yi mu des na ki nga dëkkal abal ko paak mu sànk ko nga abalaat ko mu sànk ko nga abalaat ko ci ñetteelu yoon ba loolu moom beneen mbir la yow mii abbu del delloo yow mii abbu del able waaye bul waxin nag ne du delloo kon duutuma ko abal fek ñàkk abal bakkaar la ci yow moom sànk gi muy sànk sa alal bakkaar la ci moom waaw kon del able yow mii abbu del delloo wa yamnauna almaun moo tax suñu borom tuddee saar bi loolu su tuddee saar bi almaun sëriñ bu ñu wax mujahid nee na almauna al aria lil amtia wa ma yataataau nnas baynahum mooy njëfandaa yi nga xam ne nii jox lañ seen diggante ca la simiñ bokk ca la siwa bokk ca la pot bokk ak yu ne deme mujahid moo ko wax sëriñ bu ñu wax tabari yi moo mit mu ne yamnauna nnasa manafia ma indahum dañuy tere nit ñi yenn ca ñoom tañ mën koo bokk ñoom ñëpp di ko jëriñoo waaw kon aaya ji mbokk yi zajrun an il buxli bi hadihi l asia dafay jàjj nit ñi ci nay ci mbir yu tuuti yi di xeebu fa inn al buxla biha nihayatu l buxli wa huwa muxillun bil marwa nay ba doo abli pusu nay ba doo abli pingu falak nay yam te itam falak mbañum rus yam falak ñàkk am ñàmbaar yam looloo tax suñu borom tàmbalee ko woon ci yaud yaduu l yatim jeexale ko ci wa yamnauna al maun ñu jàpp mbax na ñu jàpp mbax na bismillahi arrahmani irrahim yàlla nee na araayta allazi xanaa xamoo ki nga xam yu kazibu bi diin daa weddi bis pinc ba nit ñay daje fa zalika kooku boo ko bëggee xam allazi mooy waa ji nga xam ne yaduu day jañ al yatima jirin di ko xañ lam war a am wala yaxuddu te du fañ ala taami ci aw ñam al miskin ñamu miskin du fañ ñamu miskin fa waylun lil musallin ci boohun ñuy këpp-këppal julli ñuy këpp-këppal julli ñëpp yàlla ne na sawar la ñuy dem moo tax waaja ñëw ci jàkk ji këpp-këppal ñëw nuyulent bi mu ne ko demal julli mu këpp-këppal dellu si ñëw nuyu ko mu ne ko demal julli mu këpp-këppal julli ñëw nuyu ko mu ne ko demal julli waaja ne ko lii laa man yonente bi ne ko li man la mën a waatal mooy soo deewoon ci lii moom déewoo ci l'islam wallahi law mitta ala hada ma mitta ala millati muhammadin aw kama xaal moo tax julli kon tabarakallah moo ñi nga xam ne seen julli allazina ñi nga xam ne hum ñoom saahuuna dañuy jamaj an salaatihim ba bàyyi seen julli allazina mooy ñi nga xam ne hum ñoom yuraauna dañuy njëstal nit ñi lépp luñ jëf wa yamnauna di tere almauna njëfindaay mbokk ñi déglu asin ñi fi ñu war a yëkkatee jataay bi tabarakallah ngeen teg seen baaraam ci jeextalu maun ñu joxante daje insha allah ci alkawsar mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci defem seen rajo jotaay tafsir mu leen defal ay bésgu jot waxtu wi dellu suna ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Fall ginnaaw bu ñu santee sunu borom tabaraka wa taala jëlu ci yonte bi nga xam ne unzila alayhi alquran muhammadin ibnu abdullah salawatullahi wasalaamuhu alayhi ñi ngi ziaré wa daal yépp di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko tabarakallahu may ñu xéwal ak sutura ak tiranga may ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira mboolem wa daal yi tabarakallahu ñu ci saaru téeméer ak juróom ñett mu di surat al kawsar bokk ci saar yi nga xam ne màkk la ñu wàcc mënoon nañu ne saar yi nga xam ne mooy saari alquran téeméer ak fukk ak ñeent moom moo ci gën a gàtt ci ay aaya ci ay baat ñetti aaya la ñetti aaya la sunu borom tabaraka wa taala waxtaane ci baaxe gi mu baaxe te di baaxe guréy ala nabiyihi alkarim sallallahu alayhi wa sallam jox ko yiw woo xam ne yiw wu baree baree bari la ak xéwal yu bari te rëy fi dunia te dina ko ko jox fi laaxir bokk na ci xéwal yooye ak yiw yu bari yooye alkawsar ak yeneen yoo xam ne yu rëy la te màgg te mat te dajale boo yonte bi nag alayhi salaatu wasalaam ci nekkoon nag ku la xas def xéewal defal xéewal gu tol nii bul ko di woon ginnaaw na nga sax ci assola na nga sax ci génne addiya génne sarax di ko def ngir sa boroom tabaraka wa taala bu saar bi di jeex ñu indi mbëkk moom indil alayhi salaatu wasalaam ci ñi ko doon reetaan ñi nga xam ne ci lañ ni lañ nar a ñàkke barke reetaan yonent bi jëm ko suufeel moo xam ci reetaani gémmiñ la wala jël sa bindukaay di bind di jëme ci moom wala jël sa lépp loo am ci ay jumtukaay mëg koo jëme ci suufeel ko moom mbaa suufeel lu mu indi mbaa suufeel alquran ne la wóor ne yow yow dangay tàmbalee ñàkk barke ba baa ngay faatu ba buset sa barke di gën a wàññeeku te it kooku dafay am la koy dal mu ne moo di al inqita min kulli xayrin fi dunia wal axira moo xam loo ci jublu nag ak loo ca mën di bëgg ak luñ la ca mën di fay li nga xamee ne yonente bi alayhi salatu wasalaam lii wàcc na ci moom ba ki ko doon reetaan jàpp loolu moom loolu daa mel lu ko yokk kowe men bar boo dem ña ngi ko fay tudd tabarakallahu barab bu rëy boo dem ña ngi ko fay tudd di ko tudd ci barab yoo xam ne kenn du fa tudd ñu koy jéem a reetaan ak ñu koy jéem a suufeel mbaalim tënd ismuhu sharif ala kulli lisaan turamu tedd wi mu ngi ci dëpp wëpp lammiñ lamiñ ñu weex ñi lamiñ ñu nit ñu ñuul ñi lamiñ ñu tabarakallahu fépp fu nit nekk ci kaw suuf ismuhu sharif ala lisani qalidun ila axiri dahri walzaman day sax ba faw ba baa ñuy wal bofti bi làlli suuf si dajj asamaan si turam bi alayhi salatu wasalaam te adduna du am ku ko gën a siiw mukk adduna du am ku ko gën a siiw kooko ay sahaabam bëggi niñ ko bëggee loolu la saar bi ëmb mu di surat alkawsar mu di inna ataynaka alkawsar saar bi kon mën nañu ne nii daal la toll waaye ci waxinam ci balaaga bi mu ne yàlla bi mu ne yonent bi inna ataynaka te néewu ko ana ataytuka loolu lañ judee siiratul jamci dalla ala taazim mooy ñaare kuy wax bu màgg màgg nekkee ca waxam du wax wax joo xam ne day mel ni moom dong na waaye day wax wax joo xam day mel ni moog ñu baree waaw ñaare booy wax nit te ormaal ko ñu ngay waxe leg leg amna ci tubab amna ci lak wu nek bimu ne inna baat biñu jëlat ko ñu tafdirul jam'i bi harfi at-ta'kid al-jari majra al-qasm modi inna dañ ko tek tegandayu ngin ndax seddli biñu ko seddri ci araf ji nga xamne mom lañu jëfëjëko صيغه الماضي المفيده للوقوع اعطيناك توقف سنعطيك دانا نيو لا جخ واي مو جيفانديكو جخنا لا متاخ بان الوعد لما كان محققا عبر عنه بالماضي مبالغه كانه حدث ولا حدث وقع dina la jox mune ko jox na la lutax ndax sunu borom tabaaraku ta'ala digeum dafa deug deug bi taxna bim koy wax dina la jox mu defandiko batu jox na la ndax jox nako bo nat ku yalla dig am nga ku yalla dig rek am nga nit mo lay dig na la ndigal nangam ko nangam waye ku yalla dig am nga ñentel bi mubalagha bi am ci laf al kawthar mbir mi daa bare bari bañu wutal ko baat bu bari maanaam lu bari lu bari kasiir mooy lu bari lu bari loolu yi nag su baree ñu ne ko kawsar dafa bare bari bañ ne ko al kawsar waaw tabarakallah cheikh lislam haji ibrahima niass rahmatullahi alayhi wa radia anhu firi ne ko firi mu yaatu yaatu moom al kawsar mu ne boo déggee yàlla ne aata te waxul ata fa ngay tàmmalee yépp joxe gu bari gi mune bu ci yemoon mu doy mu dekte beneen baat ne ko al kawsar joxe gu bari gi baat bu aata bi da koy wone ndax bu arab ne aata bokkut ak bu ne ata waaw waaw wala wala manaxa wala yooyu mu jël baatu aata mu ne loolu rek tegtale na lu bari mu tegte baatu bari nag al kawsar cheikh lislam haji ibrahima niass rahmatullahi alayhi الإضافة للتكريم والتشريف بمنك فصلي عينك لربك إذا بوب التشريف لا موي دي نيب دي ووت كولين موم ياو نالا سا بروم موم دي نيب دي ديف غير نينن با كينن با فينن ياو ديفال لربك ياو ديفال لربك سا بروم متاخ كوور ني يالا نانغو ناني yow jaamam nga rek sa affaire ba juroom benel bi li ñu tuddee idafatul ifadatul hasr hasr mooy loo xam ne dafa jóg ñu takk ko aw say bu bépp matt bu bokkul ca say wa bokkul ca inna shaniaka huwa al abtar ku lay ñaawal ku ne ki lay ñaawal dong moy ku ñak barki juroom ñaar bi moy bi ci mujju li ci dem mutabakh al kawthar al abtar fal kawthar al khayr al kathir wal abtar al munqati an kulli khayr kawthar moy yi wu bare bare bare abtar nak moy ku ñak barki lo tax mu tegge ko nonu lo tax mu tegge ko nonu lolu moy li suratul kawthar botti umbugo xana ñu jëm ci dugg a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla neen inna ñun yalla a'tainaka jox nañ la yow muhammad inna ñun yalla a'tainaka jox nañ la yow muhammad min la jox al kawthar waaw al kawthar lu bare bare bare bare yonent bi alayhi salatu wassalam la yàllay waxal fi wax ko wax juree ji benn bés dafa ñàkk doomam ci doom yu goor yi nga xam ne ñoom la ko yàlla mayoon. Bunu ko ñàkkee nit ñi di jaale si am noonam bu ànd ci biir njaal mi ku ñuy wax Abu Lahab. Ñu dikkee kenn ku nekk naan yonent bi si gin ndigaale ak muñal yàlla na la yàlla wuutal doom ak yu nu deme moom mu ñëw daal di koy ree, ne ko lenn ci liñ bëggoon de am nañ ko. Mooy yow di bis bu la say mbokk robe ñu fàtte la, ndax doom bu góor bii nga dese woon, doom ju góor jii nga dese woon, faatu na bis naka tey daal di koy reetaan, ne ko soo génnee àdduna rek buñ la dencee fàtte la. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bëtam ngi génne rongañ, saaba ñu ne ko ah yaa ngi jooye, mu ne waaw bët yaa ngi jooy, xol bi tiit na, waaye lemm ñu di wax lu naqari boromam. Suñu borom ne ko xañ naa la doom tey, waaye dinaa la jox loo xam ne moo gën doom, gëni jarbaat, gën ay goro, gën ay nijaay, naa la jox lu gën i mbokk. Inna a'tainaka al-kawthar, naa la jox lu bare bare bare bare, dinañ ci ñëw ci yu bari yooyu lu gën ay mbokk. Adduna fi ne ko sañoon rek ñu ne la sëj nga ci Muhammad, mutoo banque boo ko weddee laajte surafa yu shérif yi, waaw sëj nga ci yonent bi, ñu bare bëgg sëj ci moom sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al kiram. Nahnu a'tainaka ya Muhammad al khayr al kathir al da'im fi dunya wal akhirah, joxoon na yiw bare bare bare ci adduna, daañu la ko jox su al akhirah. Bokk na ci yiw bari woowu nahrul kawthar, dëkk na ci hadith wér mu ne nahru boobu nahrun fi l janna xaafataahu min dahab, dex la gu nekk ci aljanna ñu ngi ko wëraleeg or. Ma ngay daw ci adur wal yaquut, su sa tey lool xet ga neex ni misk, ndox ma neex lool ni lem, weex ba mel ni glace buy jóge ci azamante. Ku ca guux benn guux duutoo mar abadan bawaw tunisi, ku ca guux benn guux ca dex googee duutoo mar abadan. Ñu jële ci Anas radiallahu anhu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر جانكم بمجا داني صحابي أتدرون ما الكوثر نخم جان لم الكوثر صحابي نكو الله ورسوله أعلم يالاك بيون انتم نيوكو خم نيوم دنيو يروون بلين لاجي نيوك نيالاك بيون انتم كخم نيوكو خم. Waaye duñ leen laaj rek tabarkàlla ci biir mboolo ma tëg ci leen laaj di gën leen a xam ñu koy jéem a tontu ukk suratul xujuraat moo leen ko jàngal waaw toogal sa kilifati luñ laaj yaay wax mukk alla jalaaluhu wa azza kamaalu moo ma ko dig yi wu baree nga jëf mu ne leen jax la goo xam ne taridu alayhi ummati yowm alxiyaama ca la sama xel di roote ci la sama xel di roote. Mu ne ndab yaa nga tol ni limub vidéo yi, dinañu ñëw di xëccoo pod ya ak di ca naan. Mu ne mu gis nag mbooloo mu bare bare bay ñëw di xëccoo pod ya ka naan. Mu ne ma ne innahu min ummati, kii day sama xeet la bokk. Nena ñu ne ko innaka la tadri ma ahdasa ba'daka, nga xamul lim sof sa ginnaaw loolo ko génne ci saw xel. Hadis la bu gudd tabarkal. Abu Hiyan ba muy firi ba ñëw ci Kawsar tudd na ci fukki wax wala ñaar fukki wax, ñaar fukki wax firé na ko.